Fony, sprzęt AGD w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 1 kwietnia jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ministerstwo Zdrowia informuje o kolejnych 36 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. W Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie odbył się pierwszy port matki, u której stwierdzono patogen. Marzec był najgorszym miesiącem na nowojorskiej giełdzie od kryzysu gospodarczego z 2008 roku. Zmarły kolejne dwie osoby chore na COVID-19. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 36 nowych przypadkach zakażenia. Łącznie liczba zakażonych koronawirusem wzrosła do 2347. Nie żyje 35 osób. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o śmierci dwóch osób z powodu COVID-19, 83-letniego mężczyzny ze szpitala w Warszawie i 68-letniego mężczyzny ze szpitala w Tychach. Obaj mieli choroby współistniejące. Zakażenie koronawirusem potwierdzono u kolejnych 36 osób. 10 osób z Wielkopolski, 8 ze Śląska, 8 z Małopolski, 4 osób z Dolnego Śląska, 4 osób z województwa zachodniopomorskiego i po jednej osobie ze świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zapowiedział, że powstanie specjalna infolinia dla personelu medycznego, który jest najbardziej narażony na zakażenie. Ta infolinia przekieruje nas do szybkiego pobrania testu na obecność koronawirusa, bo chcemy, aby w pierwszej kolejności służba zdrowia miała wykonywane te testy. Wiceminister Kraska dodał, że dziś do Polski ma przylecieć z Chin kolejna dostawa materiałów ochrony osobistej i sprzętu medycznego niezbędnych do walki z koronawirusem. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Straż pożarna pomaga w zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa. Rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Krzysztof Batorski wyjaśnia, że strażacy podejmują działania na granicach albo niosą pomoc osobom przebywającym na kwarantannie. W 54 punktach granicznych prowadziliśmy pomiary temperatury ciała. Przy szpitalach utworzone są polowe izby przyjęć na bazie ponad 200 namiotów Straży Pożarnej. Służbę pełniło tam 207 ratowników. Ponadto ponad 1300 ratowników w ciągu ostatniej doby dowoziło żywność i leki do osób objętych kwarantanną, a także prowadziło dystrybucję środków ochrony i dezynfekcji. Rzecznik zapewnia, że strażacy będą pomagali osobom, które pozostają na kwarantannie i będą się angażowali w działania zmierzające do zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa. W Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie odbył się pierwszy poród matki zarażonej COVID-19. Zastosowano specjalne procedury bezpieczeństwa. Matka czuje się dobrze. Dziecko jest zdrowe. Pierwszy test wykazał, że nie ma koronawirusa. Lekarze czekają na wyniki drugiego testu, mówi profesor Hubert Churas, kierownik oddziału położnictwa i perinatologii Szpitala Uniwersyteckiego. Dziecko zgodnie z procedurą covidowską do momentu potwierdzenia wyniku, czy jest dodatnie, czy nie, jest dzieckiem odizolowanym. Po pierwszym badaniu, oficjalnie będą dwa, jak na razie jest wszystko z dzieckiem okej. Mama aktualnie jest przekazywana do nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego do Prokocimia celem dalszego leczenia już z powodu infekcji COVID-19. W czasie porodu zachowano szczególne środki ostrożności. Kobieta rodziła w specjalnie wyizolowanej sali na oddziale położniczym w starej siedzibie szpitala, mówi profesor Churas. Zabieg cięcia cesarskiego, bo takie rozwiązanie jest dedykowane dla pacjentek COVID-19, wymaga specjalnego rygoru. Mianowicie używane są specjalne kombinezony do operacji, maski, gogle, a także okrycie głowy. Tu oczywiście jesteśmy zabezpieczeni w taki sprzęt jednorazowego użytku. W Małopolsce stwierdzono koronawirusa u 200 osób, jedna osoba zmarła. Marzec był najgorszym miesiącem na nowojorskiej giełdzie od kryzysu gospodarczego z 2008 roku. W ciągu ostatnich 31 dni na Wall Street dochodziło do wielu zaskakujących zwrotów i wahań nastrojów inwestorów. Ostatni dzień zakończył się spadkami, ale giełda wydaje się już być spokojniejsza. Ostatni miesiąc to był prawdziwy rollercoaster na rynkach finansowych Stanów Zjednoczonych. Inwestorzy nerwowo reagowali na wszelkie doniesienia związane z pandemią koronawirusa. Górę wziął strach przed recesją gospodarczą. Kilka razy wstrzymywano handel, aby nie doszło do krachu. Dzień, w którym zakończył się rekordowy 11-letni okres hossy na Wall Street, był najgorszym od tak zwanego czarnego poniedziałku, czyli krachu w 1987 roku. Trzy największe indeksy weszły w strefę bessy, tracąc blisko 10% wartości.

Thank you very much. Thank you. Również dziękujemy bardzo serdecznie za te piękne dźwięki, które popłynęły ze studia Agnieszki Osieckiej przy Myśliwieckiej 357. To był oczywiście Rudy i grupa Simply Red. Przypominamy Państwu te najsłynniejsze, najlepsze nagrania, które zostały zarejestrowane w naszym legendarnym studiu, dlatego że... Dziś są 58 urodziny Trójki. Czas na naszą piosenkę dnia. Edyta Bartosiewicz. I jakżeż by inaczej, urodziny. Zawsze

Brawo, brawo, brawo. Do opowieści Agaty Pasent jeszcze powrócimy w dzisiejszym programie z pewnością, bo są niezwykle ciekawe, fascynujące wręcz. No i te piosenki. A teraz czas na... Trójka poleca. Czas na kolejne propozycje książek, tym razem dla dzieci małych i dużych, które przygotowała Katarzyna Stoparczyk. Trójka poleca. Co się może stać, kiedy kropka spotka kreskę? Zaskakująco dużo. Nagle może pojawić się ślimak, huśtawka, śmigło, ale także na przykład banjo. A kiedy tych kropek i kresek będzie więcej, wyrosną z nich kwiaty, drzewa, parasole, a nawet całe miasto. Pod warunkiem, że kropka z kreską zaprzyjaźnią się i będą ze sobą współpracowały. Kropka i kreska to urocza, przepięknie zilustrowana i wydana książka, która zachwyci maluszka, no ale także jego mamę i tatę. Dlaczego? Ponieważ wszyscy zrozumieją, że można świetnie się bawić, a przy okazji sporo nauczyć się o tym, czym jest przyjaźń, tolerancja, wspólne budowanie bardziej radosnego i lepszego świata. Kto stoi za kropką i kreską? Duet Weronique Cauchy i Laurent Simon to propozycja dla maluszków, a dla ich nieco starszego rodzeństwa? Proszę bardzo. Nie trudno o to, by ktoś z domowników się obraził, prawda? Zwłaszcza teraz, kiedy zamknięci jesteśmy na małej przestrzeni i trzeba sobie jakoś z tym poradzić. Jak radzi sobie Gucio? Cóż, Gucio się obraża. To tytuł opowieści o jednorożcu, którego piękna, bujna grzywa przybiera aktualny kolor guciowych emocji. Teraz, kiedy jest obrażony, grzywa Gucia przybiera kolor niebieski. W takiej sytuacji natychmiast trzeba zacząć robić to. Wdech i wydech. Gucio wyobraża sobie wielką, szarą chmurę, głęboko nabiera do płuc powietrza i razem z chmurą wydycha całą swoją złość, no i wszystkie muchy, które przycupnęły w jego obrażonym nosie. Gucio się obraża. Aureliu Shia Chiao Chine to jedna z części znakomitej serii, która nie tylko bawi dzieci, ale także skutecznie pomaga im pozbyć się much z nosa, lęków, strachów czy kłopotów z zasypianiem. I na zakończenie coś dla bardzo wymagających, czyli nastolatków. Jestem pewna, że ta propozycja zatrzyma w domu każdego z nich, byle tylko chcieli po nią sięgnąć. Opowieść zaczyna się niczym rasowy kryminał. 14-letnia Emily pryska z domu. Zwyczajnie ucieka. Z Amsterdamu udaje się jej przedostać do Nowego Jorku i być może prędko zostałaby odnaleziona i cała historia miałaby szybki happy end, gdyby nie fakt, że w jej wymarzony Nowy Jork z potężną siłą uderza niszczycielski huragan Sandy. I jakby tego było mało, kolejny huragan równolegle rozgrywa się w gorącym nastoletnim sercu dziewczyny. A wszystko zaczyna się tak. Mam 14 lat. Mój ojciec lubi obserwować gwiazdy, a w zeszły wtorek zniszczył świat. 100 godzin nocy Anny Woltz to opowieść świetnie napisana i trzymająca czytelnika za twarz do ostatnich słów. Doświadczyłam tego, zatem z czystym sumieniem polecam. Rekomendacje programu trzeciego dla dzieci i młodzieży przygotowała Katarzyna Stoparczyk. Ty go uczysz, broń wkładasz dłoń i wciąż każesz mu biec. Oskarżam cię o usumienie, o samotnienie, sprawy zniknie. Oskarżam cię o pocierpienie, wojen płomienie, przelaną krew. Oskarżam cię. Zostań w domu z Trójką. Zostań w domu z Trójką i słuchaj Domówki z programem trzecim urodzinowej, zresztą Domówki z programem trzecim Polskiego Radia z Warszawy. Ja nadaję z Ursynowa i tak będzie do 15. Panie Hirku, niezwykle miło słuchać, choć nie ukrywamy, że tęsknimy za Pana audycją Soul Muzyka Duszy i mamy nadzieję na jej rychły powrót do ramówki. Otóż Pani Małgorzato, Panie Przemysławie, Panie Sylwestrze, wszystko wróci do normy, tylko jak skończy się to całe nieszczęście, które nas spotkało, właściwie naszą całą planetę. Zatem ramówka wróci na swoje właściwe miejsce. Będzie i są Muzyka Duszy i będą inne audycje autorskie, które Państwo tak bardzo lubią. Teraz czas na... Przodownicy lektury! I Mariusz Cieślik. Dzień dobry. Do niedawna najbardziej znanym człowiekiem o nazwisku Rooney był Wayne Rooney, piłkarz reprezentacji Anglii i Manchester United, ulubionego klubu Hirka Wrony. Ale teraz wśród Rooneyów pojawiła się konkurencja, tyle że nie w Wielkiej Brytanii, a w Irlandii. Oto światową sławę zdobyła w ostatnich miesiącach Sally Rooney, 29-letnia pisarka, autorka książki Normalni ludzie. To dzięki tej powieści okrzyknięto ją Salingerem epoki Instagrama, głosem pokolenia milenialsów oraz umieszczono na liście 100 najbardziej wpływowych osób tygodnika Time. Dlaczego? Salinger epoki Instagrama. O co chodzi w tym określeniu? Jerome Salinger w Buszującym zbożu opowiadał o emocjonalnych problemach nastolatków. I to samo robi na przykładzie Connella i Marianne Sally Rooney. Poznajemy tę parę jeszcze w liceum. Ona pochodzi z zamożnej rodziny, on z biednej. Jego matka sprząta u jej matki. Ale jednocześnie w szkole jest zupełnie inaczej. To on jest gwiazdą, a ona outsiderką. Ukrywają swoje uczucie, ukrywają łączącą ich więź bardzo długo, po czym następuje całkowite zerwanie, bo przenoszą się do Dublina. Tam na studiach spotykają się znowu i sytuacja się odwraca. To ona jest gwiazdą intelektualną przyjęć i spotkań literackich, a to on jest niezręcznym prowincjuszem. O czym jest ta historia tak naprawdę? O zagubieniu, o emocjonalnych problemach, o tym, że świat, który otacza tę parę, nie ma punktów oparcia. I myślę, że podobnie czują się rówieśnicy Connella i Marianne, a także rówieśnicy Sally Rooney. I to dlatego milenialsi tak chętnie sięgają po tę powieść, dając jej status absolutnego bestsellera po obu stronach Atlantyku. Myślę, że warto ją przeczytać, nawet jeśli nie wszystkim ona się spodoba, bo część krytyków uważa ją za dość banalną, to warto ją przeczytać z tego powodu, że pokazuje, w jakim stanie emocjonalnym są dzisiejsi dwudziestoparolatkowie, co ich nurtuje i co przeżywają. Mnie się jednak ta książka wydaje wartościowa i potrzebna. Ja czytałem ją z pewną przyjemnością, bo czułem w niej prawdę na temat emocji tych ludzi i emocji rówieśników autorki. Mariusz Cieślik przygotował dla Państwa kolejną rekomendację książkową. Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dlatego powstrzymuj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie lub pożegnanie. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl.

Kinga Fiedorczuk. Pod słońcem. Czytają aktorzy Teatru Narodowego. Wiktoria Gorodeckaja i Marcin Przybylski. Muzyka Tomek Wachnowski. Fragment 13. Jechał do siostry, do domu jej i jej męża, o którym wiedział tyle, co ona mu opowiedziała podczas kilku wizyt. Że chłopak z Zarzeczki, że mądry, że w zgodzie z Polską Ludową buduje lepszą przyszłość. Serce mu pękło, kiedy się dowiedział, że takiego wybrała. A jednak teraz właśnie do nich jechał, bo tak było łatwiej. Minęli wreszcie tablicę z napisem Upiry. Było tak, jak to opisała w ostatnim liście. Najpierw wieś z kościołem, potem długo pola, za nimi zakręt, sklep, a obok sklepu przystanek. Wysiadł. Eugeniusz! Usłyszał kobiecy głos tuż obok siebie. Zrobiło mu się ciemno przed oczami. Jego, żołnierza, ogarnął paniczny strach. Strach przed życiem. Eugeniusz, powiedziałam. Ludmiła czepiała się mojej spódnicy. Trochę ciekawa tego przybysza, trochę przestraszona. Eugeniusz nie patrzył na nas, tylko na niebo. Dziwne było widzieć go na wolności, tego przedwcześnie postarzałego człowieka, mojego brata, wyrzuconego z jedynego świata, w którym nauczył się żyć. Genio spojrzał w końcu na nas, a wtedy zobaczyłam, że jest przerażony. I od razu wiedziałam, że trzeba będzie czasu, dużo czasu, żeby nauczył się znowu żyć. I wiedziałam, że chociaż jego ciało zostało uwolnione, to jego dusza nie. I że to ja będę musiała powoli, krok po kroku, wyprowadzić ją na światło. Ludmiła zasłaniała sobie twarz moją spódnicą. Wyczuwała jego strach. Chodź, powiedziałam. Wzięłam go za rękę i poszliśmy do domu. Pamięć jest dziwna. Myślałam tamtej nocy, kiedy położyliśmy Genia spać w naszym dawnym pokoju we dworku. Kiedy Ludmiła usnęła, a Michał zasiadł do papierów. Jest żywa i płynie przez nas jak ukryta podziemna rzeka, żeby wybić na powierzchnię znienacka, kiedy człowiek wcale się tego nie spodziewa. Pamiętasz? Powiedział Eugeniusz, kiedy już zaczął mówić. Jak powycinałaś matce kwiatki z odświętnego obrusu. I śmialiśmy się jak wtedy, kiedy w lesie udawałam, że palę papierosa. Kiedy mieszkaliśmy pod drzewami z obydwojgiem rodziców i krową. I byliśmy dziećmi. Skończyły się lekcje w szkole i wszyscy ruszyli do letnich robót w polu. Franciszek już od wiosny słabł i nawet jego ogród, wcześniej zawsze piękny i kwitnący, pozarastał perzem i pokrzywami. Całymi dniami chował się w pakamerze, nikt nie miał pojęcia, co on tam majstruje, nikt też nie miał czasu pytać. Eugeniusz słyszał czasem w nocy jego monologi. Nieszczególnie go to dziwiło. Nie jeden w więzieniu całymi nocami gadał tak do siebie. Miłka znowu w ciąży chodziła czasem do dworku gotować. Było tam chłodniej niż w ich nowym domu. Pan Franciszek jednak nawet jej unikał. Z dnia na dzień stary nauczyciel jakby się dematerializował i zamieniał w ducha, przemykającego po dworskich pokojach cichaczem, byle tylko nie spotkać się z żywymi. Tamtej soboty od rana zbierało się na burzę. Duchota była nie do wytrzymania. Jaskółki latały nisko, łapiąc muchy i komary, które wyroiły się nagle jak przy egipskiej pladze. Ludzie kleli przy pracy i patrzyli w niebo, gdzie powoli zbierały się chmury. Po południu zaczęły się tworzyć ciemno-szare kłęby, a kiedy nad lasem błysnęło, trzeba było zejść z pola. I właśnie wtedy Gdy spadły pierwsze grube krople deszczu, pan Franciszek wyłonił się ze swojej kryjówki, niosąc sporych rozmiarów latawiec. Wiatr rozwiewał jego dawno niestrzyżone siwe włosy. Miał na sobie garnitur, jakby szedł do kościoła. Tak potem opowiadali ci, co go po drodze widzieli. Pomaszerował prosto na łąkę, a deszcz padał coraz mocniejszy. Na tej łące, pod skłębionym niebem, wypuścił latawiec. Wychudzony w ostatnich miesiącach, a na tle żywiołów nawet jeszcze drobniejszy, Franciszek wyglądał jak dziecko i bawił się jak dziecko, radośnie, aż przymocowany do latawca metalowy szpikulec ściągnął z chmury błyskawice. I wtedy pan Franciszek, ściskając w dłoni sporych rozmiarów klucz przywiązany do sznurka, zaświecił się na chwilę jak słońce. Tak potem opowiadali ci, którzy go na tej łące widzieli. Na każdą chorobę jest inne lekarstwo. Burza wyjątkowo gwałtowna szalała do wieczora. Dopiero potem pozbierali to, co z Franciszka na ziemi zostało. Reszta, ta prawdziwa, wsiąkła w czarne przerwy między gwiazdami. Basia urodziła się tuż przed Bożym Narodzeniem. Powiedziałam do Michała, to mój prezent dla ciebie na gwiazdkę. Był taki szczęśliwy i znowu mój, całkiem mój, nasz. Przyszła zima, piękna, łaskawa. Śnieg przysypał świeże groby. Także grób Franciszka, którego pochowaliśmy na naszym cmentarzu, bo nie miał innego domu. Pytaliśmy ludzi, lecz nikt we wsi nie potrafił powiedzieć, skąd Franciszek przyjechał. Rodziny żadnej nie było. Nikt go nigdy nie odwiedzał, odkąd zjawił się w Upirach po wojnie, żeby założyć szkołę. Ludzie wspominali tylko, że dworek był wtedy w opłakanym stanie, zdewastowany przez NKWD-zistów jeszcze w 1939. Ruscy wszystko rozwalili, mówili starzy ludzie, a Michał za każdym razem poprawiał, że nie Ruscy, tylko bolszewicy. Przecież nie każdy Rosjanin jest NKWD-zistą. Za Niemca polska biedota dokończyła dzieła zniszczenia. Całe mnóstwo ich tam podobno mieszkało na kupie. I co jeszcze się nadawało do spalenia, to spalili. Drzwi, framugi, książki, a nawet obrazy. I kiedy to wszystko przeszło, pojawił się Franciszek. Najpierw odbyło się wielkie sprzątanie, w którym ludzie chętnie pomagali, bo szkoda im było tego dworku, a nawet państwa, co w nim wcześniej mieszkali. Potem przyszedł czas na urządzanie na nowo. W każdym razie Franciszek spoczął na naszym cmentarzu i sam. Widocznie tak mu było pisane. Trudno się Basia rodziło. Byłam jeszcze słaba, kiedy Michał z Eugeniuszem poszli do lasu po choinkę. Zabrali ze sobą sanki Ludmiły. Gdy znaleźli odpowiedni świerczek, ścieli go, przywiązali do sanek i tak go przytaszczyli. W całym domu pachniało tak mocno, że nie można było się nie cieszyć. Nawet Eugeniusz cieszył się ze wszystkimi. Napaliliśmy w piecu, zrobiło się ciepło. Basia przysypiała przy piersi, a cała reszta, Michał, Eugeniusz, Ludmiła, ubierała choinkę. To, co przeżyliśmy, ciężary, które w sobie nosiliśmy, zostały wtedy unieważnione, bo w ciepłym domu pachniał świerk i spało dziecko. I wszystko jeszcze mogło się zdarzyć. Jeśli nie w naszym, to w jego życiu. Usiedliśmy do Wigilii. Michał miał prezenty dla wszystkich. Jeździł czasem to tu, to tam kupować książki, szukać czegoś, czego mu na wsi brakowało, ale w tym cudownym czasie nie brakowało mu chyba niczego. Śpiewaliśmy kolędy, aż Basia zaczęła płakać. Chyba nie śpiewaliśmy zbyt dobrze i musiałam ją nakarmić. Kiedy znowu zasnęła, jakoś z tego całego szczęścia zebrało mi się na wspominanie. Pamiętasz tego chłopaka? Zwróciłam się do Eugeniusza. Co go u nas w kuchni zastrzelili? Pamiętam, odpowiedział. Kto to był?